Ola, boas noites e benvidos aos nosos informativos de hoxe 26 de abril do 2011. Estás escoitando a Radio Calimera no 107.9 da FM. Conde Roa non paga os impostos da súa constructora en Lalín. A constructora de Xerardo Conde Roa non pagou en prazo máis de 1.500 euros en 52 recibos de impostos do Concello de Lalín nos dous últimos anos. Así, no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra aparece a súa constructora polo menos 4 veces en listas de morosos. Esta promotora inmobiliaria é 99% propiedade do candidato á alcaldía de Compostela, do PPDG, que, en segundo a súa versión, do propio Partido Popular, Conde Roa non debe nada na actualidade, pois a súa promotora logrou vender os pisos e serían os novos donos que terán que pagar, se non pagaron xa esas débedas. Esta historia súmase a outros que contan as hemerotecas onde próbase que Xerardo Conde Roa acumula varios impagos de impostos e así a constructora do candidato do PP tamén lle reclamaron impostos en Daimel, Ciudad Real. En 2010, en o propio Compostela, este elemento candidato ao PP a alcalde presentarase nun pleno municipal en 2008 cun cheque por 7.300 euros co que pretendía pagar a débeda do IBI que tiña no municipio que pretende gobernar. Mas como se pregunta un comentarista desta noticia na internet, como un honrado constructor do PP sen pagar impostos? Isto non é noticia, señores. Se é constructor e é do PP, xa se sabe que ten pufos por todas partes. Precisamente a vocación política venlle ben para os seus negocios. E un outro apunta. Non só non paga impostos. Conde Roa é coñecido en Compostela porque non paga nen aos taxistas. Ten pufos por todas partes e debe diñeiro polos máis diversos conceptos. No sector da hostelería nocturna, onde se lle coñece con o alcume de Conde Droga, tamén lle teme. Pois aí queda. Seguimos a falar de corrupción, ímonos agora ata Coruña, a falar de Marinera City, recollemos un escrito dunha persoa que publicou en internet. Di así, escribo isto do tirón e un pouco anoxado. Aí vai, cando vayades a Marinera City, o centro comercial máis grande de Europa e o terceiro da Vía Láctea, lembrade que ides ao paradigma do pelotazo e a corrupción coruñesa, casi unha obra de arte. Visitaredes un roubo consumado polo exalcalde Francisco Vázquez que engañou 18 millóns de euros, 18 millóns de euros, repito, con a venta dos terrenos da súa propiedade. E máis do actual, Javier Losada, quien recualificou os terrenos nun 300%, o día anterior de aprobar o plano, todo da mau dos tres empresarios que máis están a facer por destrozar o urbanismo galego, quien están implicados en varias extrañas quebras de empresas sin sair perxudicados e que deixaron un feixe de traballadores na ruína. Un é José Collazo, quien alén de especulador do Chan é coñecido como empresario do xogo e dos casinos e é socio da muller de Paco Vázquez en negocios inmobiliarios. Outro é Manuel Jove, máximo accionista individual do Blanco Bilbao Vizcaya, quien se fixera de ouro tras vender escandalosa e sospeitosamente a súa inmobiliaria Fadesa por moitísimos millóns cando estaba en quiebra. E o terceiro é José Souto, quien abandonou a súa empresa vendendo a súa participación millonaria en plena crisis e quien, entre outras cousas, está pendente dun suizo por un delito continuado de administración desleal por engañar a uns seus socios nunha venta de terrenos en Almería. Este cúmulo de ilegalidades e inmoralidades está a facerlos aos empresarios e políticos aínda máis rico, e todo elo gracias ao ecosistema económico e judicial que permite medrar a esta mala xente con total impunidade. E de iso, todo coa complicidade dos falsimedios, fan que os consumistas de Marinera tamén sexan culpables. Música. reyes del mambo, que son los que tienen el mando y siempre nos tienen bailando y soñando, soñando. Corazones que gritan al aire, reyes que reinan a nadie, y seguimos cantando al alcalde. La cabra tira pa'l monte, la cabra se va pa'l monte, el monte tira pa'l cielo, el cielo nadie sabe dónde. Noche más cemento majo. Pois imos vos dar conta agora de unha nova, aínda que hipotética, desfeita esta vez no Grove. E é que os irmáns especuladores Sáenz Díez voltan coa ridícula idea de facer un campo de golf na contorna de Siradella, o monte máis alto da península do Grove. Así como as modas, como unha comida saturada de allo, como as pragas ou as ideas felices en tempos electorais, estes irmáns especuladores repítense. E para qué? Pois para quedarse en auga no verán. Pois como todos sabemos, os campos de golf consumen inxentes cantidades de auga, máxime cando se instalan sobre chairas areosas, como é o caso. Para contaminar, emprego de pesticidas e fertilizantes, xenerosamente compartidos con toda a veciñanza por terra, mar e aire. Ou para estragar a biodiversidade, eliminando medios como as dunas de alto valor e especies que por outra banda queremos promocionar neste municipio. Tamén para rematar coa paisaxe, desnaturalizando así paisaxes moi valoradas polos visitantes e por nós mesmos, claro. Ten o formato dunha comedia, pero no fondo é un drama, pois pretenden repartirse o noso patrimonio entre catro. Por isto, xa está criada unha plataforma contra este proxecto especulativo e pídese desde ela que non sexamos simples espectadoras e que axudemos a paralos. Para ilo, hai un plego de sinaturas ao que podedes acceder dende o blog siradellasengolf.wordpress.com. siradellasengolf.wordpress.com. E ademais, este vindeiro sábado haberá un concerto festa para protestar contra este campo de golf ali mesmo, na Casa da Cultura do Grove. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. A fervenza dos Xallas non será máis un zombi. O único río con desembocadura en cascada da Europa permanecía secuestrado pola ferroatlántica dende 1992, cando a Xunta permitiu sustituir o caudal ecolóxico apenas por aberturas turísticas e somente voltaba a vida durante 12 feirados en todo o ano. Na pasada terza feira, 19 anos despois, a fervenza dos Xallas manou de novo empurrada pola forza das reivindicacións populares materializadas nun proceso judicial. A ENS Ríos con Vida denunciara na Fiscalía do Medio Ambiente a Ferroatlántica e agora conseguiuse recuperar o seu caudal ecolóxico. Así, por volta ás 7 do pasado 12 de abril, as comportas da barraxen de Ferroatlántico tivéronse que abrir para que a fervenza do Ésaro escoa de novo a súa fermosura desde ese histórico día. A vida boa passa do real que há coração. Será que tá boa? Na paz, depois, na paz, eu quero paz. Aonde o sonho vai, meu sonho vai. meus sonhos vão. E a parte quente de repente tá na mão. Meu coração, você que faz a minha vida variar. A mí sabotea varios escritorios de 3ETT en Lugo. A Asamblea de Mocidade Independentista de Lugo atacou con pintura na pasada terza-feira varios escritorios de 3ETT, Eulen, Randstad e Nord Tempo. Da AMI explican que a acción se encuadra dentro da campaña anticapitalista, que visa pôr en coñecimento as persoas e oposición determinante da mocidade combativa a que o noso futuro estexan maus deste tipo de empresas. Denuncian que as ETT sairán beneficiadas da recente reforma laboral e empresas que en tempos de crise utilizan a receita de flexibilizar ao máximo un mercado laboral xa per se imposible de suportar. Rematamos coas noticias da Galiza dando conta de que a Escola de Formación da Briga é intervida un ano máis pola Guardia Civil. Pois sí, parece ser que Briga, unha vez máis, desde 2009 se ven repetindo que as persoas asistentes ás palestras organizadas por Briga nun local este ano na Estrada, Pedra da Loureira, Asociación Pedra da Loureira, pois foron identificadas durante os dous días consecutivos que duraron estas palestras. O controlo tamén polas rúas tamén foi intenso, argumentando os axentes estar nun operativo antidrogas. Para além disto, na mañan do sábado, un axente apresentouse na residencia dun membro da Asociación Pedra da Loureira, a que cedera o espacio, para a celebración do acto, e o veciño foi avisado da situación de conflito con a Guardia Civil na que o situaba a acollida de elementos de extrema esquerda, criando unha tensión con as persoas asistentes a esa escola. Temos que seguir coa temática represiva, pois os mecanismos xudiciais non descansan nin por semana tea. En total, foron 55 anos de condeas os tres militantes do PCR e dous do Grapo que foran xulgados hai apenas un mes. A Audiencia Nacional vende condenar a 11 anos e 8 meses de prisión aos militantes do PCR Manuel Ramón Arango, Isabel Aparicio e Paco Cela por un delito de integración en organización terrorista e outro continuado de falsidade en documento oficial. Ademais, impón a cada quen unha multa de 4.320 euros. Lucio García, tamén militante do PCR, deberá cumprir 20 anos e 11 meses por considerarlle culpable a máis dos delitos anteriores, doutro por tenencia e depósito de aparatos explosivos con fins terroristas, e máis un por delito de tenencia de armas. Condéase igualmente os militantes do Grapo, Jorge García, a 10 anos, por un delito continuado de falsidade en documento oficial e outro de tenencia de aparatos explosivos con fins terroristas, e a Israel Clemente, 12 anos, por sumar a istos un delito por tenencia ilícita de armas. Pois expresar a nosa solidaridade aquí, caros compañeiros que van ter que pasar unha longa tempada na trena si hai, non dan, si non se dan fugado, e mandar un saludo especial para todos. Sí, apuntar que os familiares e amizades dos presos do PCR do Grapo apuntan que unha vez máis se demostra que no Estado español existe cadena perpetua encuberta. Tómate las huellas, mírale bien los dientes. Si se resiste, rompele la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de mano. Déjales que desesperen esperando el milagro. seguimos falando de presos, falaremos de Miguel Montes Neiro, de 61 anos, o preso máis antigo do Estado, que está agora mesmo en greve de fame. Miguel Montes leva 35 anos nos cárceres condeado por varios delitos sen sangue, entre eles tentativas de roubo, tenencia ilícita de armas, desacato e fugas. Agora, tras comprobar que as súas peticións de refundición de penas seguen a ser desestimadas, ven de tomar esta trágica decisión este domingo pasado, 24 de abril, o día seguinte en que cumpría 61 anos. Alén, o seu abogado, está a tramitar unha petición de indulto ao goberno por razóns humanitarias, dado que Montes padece hepatitis C e tuberculose. Miguel tamén tentou acabar con a súa vida colgándose da súa cela a agora de case 2 anos, e por iso é que está disposto a lutar ata o final por ver admitida a súa petición de refundación. Alguén aínda poida que se pregunte como é que este home, sen ningún delito de sangue, permaneza tantos anos encerrado. Pois a resposta é a mesma de sempre nestes casos. Miguel é un loitador, unha persoa con dignidade que nunca se amilanou no cárcere e que participou das súas luitas e tentou varias fugas, algunha con éxito, o que permitiulle nistos 35 anos de cárcere disfrutar de 1400 días evadido da xustiza en 5 períodos diferentes. E agora pasamos cunha nova sobre os sindicatos. Xa sabedes que, bueno, a Radio Calimera sempre se desentendeu e non quere facer nin partidismo, nin apoloxía de ningún sindicato. En todo caso, pois sacar un pouco tamén a relucir pois noticias que demostren un pouco pois a súa forma de funcionamento, como é o caso de, neste caso, UGT e Comisións, que se chega a recoñecer que embolsan ata un 10% do custe por despido en cada ere. A crise económica convertirse nunha importante fonte de financiación para as centrais sindicais que, a través das súas asesorías xurídicas, cobran un porcentaxe sobre as indemnizacións que recibe cada un dos traballadores obrigado a abandonar a súa empresa a través dos expedientes de regulación do emprego, os famosos eres. De acordo cos datos aos que tivo acceso El Economista, que onde, bueno, sacamos un pouco estes datos, Comisións e UGT estarían a ingresar actualmente entre o 5 e o 10% do custe do despido. A marxe das cuantiosas subvenciones que reciben do Estado e das comunidades autónomas, os sindicatos fan así caixa cos traballadores afectados polas regulacións de plantilla, incluso cando a indemnización debe ser pagada polo Fondo de Garantía Salarial. Desta forma, canto maior sexa o número de traballadores afectados polos ERE, maiores serán os ingresos destas centrais sindicais. Un dato importante a ter en conta, pois que a contratación do abogado para negociar os termos do ERE coa compañía realízase polo comité de empresa, polo delegado de persoal ou por quenes representen os intereses de todos os traballadores, pero non con cada un dos traballadores. E os últimos anos, a tenor das cifras oficiais, pois non lles foi nada mal. O número de traballadores afectados por un ERE entre 2008 e 2010 sobrepasou lixeiramente o 1 millón de persoas e máis de 40.000 eres. Os cálculos de varios bufetes de abogados indican que por cada ERE de tamaño medio os sindicatos obteñen polo menos entre 100.000 e 300.000 euros. O responsable dos servicios xurídicos de Comisións Obreiras, Antonio García, nega este extremo, aínda que recoñece que eles facturan a cada traballador entre un 5% e un 10% da cantidade con que resultan indemnizados. Según defende el, como cualquier bufete de abogados. Pois estarás orgulloso. Os sindicatos insisten en que a cantidade pactada tan só é abonada polos non afiliados ao sindicato. Se ven, aínda que é certo que en algúns casos os afiliados ao sindicato non pagan, na maioría dos casos, ao contrario do que asegura García, sí que o fan, aínda que paguen menos que os non afiliados. Pois ben, pois nada, un pequeno detalle a ter en conta do que desembolsan estes pactistas cos patróns das empresas, e pois unha merda máis a relucir destes vendeobreiros. Isto xa é unha opinión personal, desde logo. Sí, ahora sairán o próximo domingo a manifestarse, bueno, a pasear por aí polas rúas, reivindicando non se sabe moi ben quen, e despois irán a darse a gran comilona, con esos cuartos que gañan calquera. Menuda comilona que se come, que se collerán, vamos. A las barricadas. A las mariscadas. Seguimos ahora con una noticia de esas que, bueno, la verdad es que da para pensarse moito no mundo en que vivemos. Una nueva directiva de la Unión Europea va a mercantilizar las herbas medicinais limitando su uso popular. Así, en 30 de abril, o sea, de hoy en 4 días, va a entrar en vigor esta nueva legislación que va a prohibir o uso de una grande mayoría de herbas medicinais en toda Europa cuando no se asusten a unos preceptos pensados para que solo las grandes empresas puedan cumplir, limitando o acceso directo a esos recursos naturais. Diferentes organizacións están a mostrar oposición, especialmente Alliance for Natural Health, quien está con unha campaña de recollida de asinaturas e contratou abogadas para levar a suicio esta lei. A directiva esta nova, que entra, como dicen, en vigor o 30 de abril, sobre produtos medicinais tradicionais e de orixe vegetal, supón un novo paso adiante na expropiación por parte dos Estados aos recursos autónomos que os povos veñen empregando dende sempre. A par de leis como que a Xunta pretende aplicar mercantilizando a agua, por exemplo, ou o avanzo das empresas de transxénicos que pretenden cobrar polo copyright dos seres vivos. As organizacións que están a protestar critican que a directiva reduz os dereitos de autodeterminación da xerencia da saúde de cada cidadán europea e reclama que o acceso do público a produtos a base de plantas medicinais que tradicionalmente ten estado libremente a disposición ten de continuar ininterrumpidamente. I woke up this morning, baby, feeling off. Round for my shoes. Oh, honey, now you know about that, baby, I got them all. Got them all walking blue. I woke up in the morning, baby, when I felt around for my shoes. E damos conta agora da ocupación simbólica que 150 rumaníes desaloxados dun campamento de Roma fixeron na Basílica de San Pedro durante esta Semana Santa. A ocupación foi desaloxada finalmente polos guardas do Vaticano e que impediron tamén posteriormente a entrada dos rumaníes ou a entrada ao templo para asistir á misa de Bento XVI, que acababa de pedir ao goberno italiano que acollera os refugiados chegados nos últimos meses á illa de Lampedusa, provincias do norte africano. Pero bueno, pois primeiro ven pedindo isto, despois despexa a xente que está na mesma situación e para que falar desta Semana Santa chea de hipocresía católica por todas partes. Everything I tell my baby, you know, my little woman understands just what I say. Come on, do it. I'm leaving here this morning, baby. If I have to, I ride the blind. Máis de 140 millóns de dólares prevei invertir o Pentágono para facerse propaganda nas redes sociais. A denuncia do xornalista Pascual Serrano, que explica que o obxectivo é criar contas falsas de usuarios e perfis inventados en Facebook ou Twitter para criar un clima de opinión favorable a temas que conveñen ao goberno de Estados Unidos. Todo elo coordinado dende unha base militar en Florida. Inda que os perfis falsos os situarán en diferentes pontos do mundo para gañar credibilidade e dar a sensación de ser unha línea de pensamento activa e real. O máis irónico de o todo, comenta Pascual Serrano, é que o plan chámase Operation Earnest Voice, ou sexa, Operación Voz Seria. Ou sexa, cando te fagas amigo de alguén no Facebook ou no Twitter, mira ben, non vai a ser que seas alguén do Pentágono. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Os talibáns fosen da cadea por túnel de máis de 300 metros no Afganistán. O goberno confirmou que 474 presos políticos, que como as autoridades designan aos supostos talibáns que non foron detidos no campo de batalla, e máis un preso social, fugáronse na madrugada de onte, segunda feira 25, da penitenciaría de Kandahar, no Afganistán, por un túnel de máis de 300 metros de longo que os insurxentes cavaron durante 5 meses. O portavoz do goberno clasificou a fuga de desastre e algo que non debería ter acontecido. Un portavoz talibán, Yusuf Ahmadi, reivindicou a fuga e afirmou que os presos cavaran un túnel de 360 metros e comezaran a sair ás 23 horas de domingo. E na mañá desta segunda feira, 541 presos fuxiran. E completou declarando: "Há 106 presos políticos e os demais son mujahedins, combatentes. Chegaron aos nosos campos e non aconteceu ningún combate. A operación durou 4 horas e os presos foron recibidos por vehículos. A penitenciaría de Kandahar xa fora cenario de unha fuga espectacular no 13 de xuño de 2008, cando un comando talibán invadiu o local e libertou a case 1000 detenidos, metade deles insurxentes. Cabe dicir que Kandahar é o berzo do antigo réxime talibán e un dos redutos máis importantes da rebelión contra a OTAN e as forzas afegas." Bon, dicer que, bueno, que sexan talibán, sexan católicos, apostólicos romanos, un preso que se fuga sempre fai ben. E sexan de quen ser, pois un aplauso aquí para esa xente. E a verdade é que 300 metros de longo para quitarse o sombreiro. Sí. Seguimos con fortes disturbios en Bristol después de un desaloxo. Pues sí, porque aparte parece ser que a policía de disturbios desaloxó o pasado 21 a Ocupa Telepathic Hangs, no barrio de Stocksgrove, en Bristol, cuando un grupo de 300 veciños enfrentáronse ás forzas da orden durante varias horas, prendendo barricadas e causando importantes destrozos. Dicer que detiveron a 9 persoas, 5 na rúa e 4 dentro da Ocupa, e dos que dous ficaban baixo custodia día 24. Un deles acusado de fabricación e posesión de Molotov. Cando saibamos máis, pois seguiremos contando. Baile de San Vito. Sí, sí, sí. Manhattan Movie Movie. Sí, sí, sí. Paz de Viena. Sí, sí, sí. E seguimos meneando Gullarengue, desta vez non en Bristol e en Chile, que vamos falar dun comunicado dunha acción solidaria na USACH, unha universidade autónoma en Chile, cos compañeiros procesados polo caso Bombas que están agora mesmo en folga de fame. Tres unidades de pacos, pacos son policías chilenos, apostadas en diferentes puntos da USACH, non intimidaron nin detiveron as ansias de solidaridade e lume con que diferentes individualidades saíron á rúa o xoves día 21, enmarcado na semá de axitación e propaganda polos presos políticos do montaxe Caso Bombas. No medio da mañá silenciosa, e mentre os cans do capital engordaban e dormían nas súas opulentas micros, solidarios saíron á rúa para prenderlle lume, quenes os porcos estes sorprendidos solamente atinaron, como sempre, a fuxir. Para que tanto aparatase micros e piquetes se a rúa é nosa e quedou unha vez máis demostrado. A intimidación non ten cabida nas nosas almas famentas de liberdade e coas nosas armas enfrentámonos a todos aqueles que intentan quitárnosla. O enfrentamento durou un pouco máis dunha hora, donde polo menos tres cans fieles do Inspector recibiron impactos direitos de lume emanado da nosa raiva. A manifestación terminou con todos os compañeiros libres e os pacos escondidos tras as súas máquinas. Resistan, cabros, a solidaridade convértese en acción e non están solos. A subversión, a insurrección e a revolta contéanse por doquier. Presos e presas do montaxe Caso Bombas, liberdade agora. Lume a cárcel e os seus guardiáns. Bueno, aí o tedes, rapaz. Sí, sí, sí. Imos agora co apartado de convocatorias e comezamos por convocarvos o vindeiro xoves 28 de abril ás 8 horas na Biblioteca Anarquista Javilla, Rúa Ponte da Reiña, número 8, paralela a Quiroga Palacios, a presentación do DVD Hora de Actuar, un DVD que informa da campaña que Stop Animal Huntington Cruelty estivo facendo sen descanso contra a maior empresa de experimentación animal, HLS, para lograr o seu inevitable feche. Máis tarde, ao acabar a presentación do DVD, gozaremos todos dunha estupenda cea vegana. E tamén o xoves, 28 de abril, en torno ao mediodía, sobre as 12:30, una, en diante dos xulgados de Coruña, pois vai ter unha concentración para denunciar o acoso a que está a sufrir a xente con as multas da marcha de Teixeiro de hai 2 anos. Si lembrades, xa temos falado desto en alguna dos informativos, pois, bueno, ali na concentración de hai 2 anos subera pinchada de rodas e máis tamén pois encausado as moitas persoas, agora fican menos, pero bueno, vaise seguir loitando por non apandar con esas multas e convócase a cidadanía a solidarizarse con a xente que está criminalizada aínda no tema. E seguimos coas convocatorias, seguimos en Compostela, pero isto xa o sábado 30, onde terá lugar no barrio de San Pedro a Feira da Primavera, con mercadiño de troco, cambio, prezos populares e moitas outras actividades de ocio. Haberá pasarrúas e, bueno, o que estamos acostumados a, pois, a un previo das festas populares de San Pedro, do barrio de San Pedro, que son as únicas festas populares que quedan na cidade de Compostela e que sempre apoiamos dende aquí, dende a Calimera. Na Feira Primavera do barrio de San Pedro, sábado 30, para recalcar, todo o día, a partir da mañá, xa podedes ir por ali e ver todas as cousas que se fan. Bueno, ahora guímonos nas nosas convocatorias ata Lugo, porque hai un homenaxe aos mártires de Carral, organizado por Causa Galicia o día 30 de abril, que é un acto nacional en lembranza da Revolución Galega de 1846, chamase baixo lema Semente da Galiza Soberana, a Revolución Galega de 1846. A 6 pasarrúas, saída do Parque de San Roque, explicacións históricas a cargo do Bernardo Maíz e Bernardo Penabade. As 8 foliada no Cese María Leva, as 9 ceia no Cese María Leva, e haberá opción vegana, prezo de 10 euros, 12 euros no concerto, e as 11:30 concerto na sala 972, Ronda da Muralla. Tocarán Ondas Martenot, Das Capital, Sacha na Horta, Os Tres Tebóns, El Lugo sen descanso. Quieres identificarnos, tienes un problema. Quieres Parece que o sábado hai moitas actividades tamén no Grove para aqueles que se queran solidarizar coa loita contra o campo de golf na Siradella. Pois vai haber un concerto na Casa de Cultura organizado pola Asociación Cultural A Figueira do Meco, con grupos como Choto Coeu de Coruña e Okeo de Vedra. O sábado 30, como vos dixen, a partir das 9 da noite na Casa da Cultura no Grove. Passes campaniant de Batleta, comano a pava de Vauartan. Americano, americano, americano, sempre Mexico papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi gente il tuo bambino, qua ballo un rock and roll, e tu gioca a baseball, ma i sorti per gamelle, chi te ridà la borsetta di mamma. Bom, isto foi todo nestes informativos de hoxe 26, terza feira, martes de abril. Vémonos. Moi boas noites a todas, e xa sabedes, estamos na Radio Libre de Compostela, Radio Calimera. 107.9 da voso dial. Un aperto para ti. Graciñas por escoitarnos. Con matapan cabí, quítamo pena.